wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, godzina 7:00. Serwis Trójki przygotował Romuald Wójcik. Wielkość czwartej fali epidemii będzie zależeć od poziomu zaszczepienia. W Polsce wciąż nie ma odporności populacyjnej. Dwa zrabowane podczas wojny dzieła sztuki wróciły do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Projekt ustawy Stop LGBT złożyła po raz drugi w Sejmie Fundacja Życie i Rodzina. 64 nowe zakażenia koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Dane dotyczące nowych zakażeń pochodzą z weekendu, gdy wykonuje się mniej testów, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i dodał, że wzrosła liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. Mamy hospitalizowanych 313 pacjentów. To jest wzrost o kilka łóżek w porównaniu do poprzedniego dnia. Także o kilka jest więcej pacjentów, którzy wymagają terapii respiratorowej. Okres stabilizacji zaczyna powoli wkraczać w fazę zwyżkową. To jest jakby taki moment przed każdą falą. Do tej pory w pełni zaszczepiło się około 47% dorosłych Polaków. To za mało do osiągnięcia odporności populacyjnej, powiedział Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. W niektórych miejscach zaszczepienie sięga raptem 20%. Są obszary w Polsce, południowy wschód głównie i północny wschód także, gdzie ludzie się nie szczepią. Tam możemy się spodziewać większej liczby zakażeń. Oczywiście to zależy także od aglomeracji, zaludnienia, od zakładów pracy, od liczby szkół. Aktualne informacje dotyczące szczepień można znaleźć na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Dwa zaginione portrety małżeństwa Kalterów wróciły do Muzeum Narodowego we Wrocławiu po prawie 80 latach. W Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu odbyła się uroczystość przekazania odzyskanych strat wojennych. Akwarele pojawiły się w ofercie jednego z warszawskich domów aukcyjnych w 2020 roku. To kolejne dzieła, które wróciły do macierzystej kolekcji, podkreślił wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Dzięki temu, że istnieje system odszukiwania dzieł sztuki, one są codziennie namierzane. Taka także była sytuacja tych dwóch obiektów. Szef Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski powiedział, że portrety Kalterów zostały ofiarowane instytucji przez wnuczkę artystycznego małżeństwa. My spełniamy jakby intencję Panny Mariaszkę. Ona chciała, żeby to było we wrocławskim muzeum. Także to jest historyczny jakby moment. W ostatnich latach dzięki działaniom resortu do macierzystych kolekcji powróciło ponad 500 cennych dzieł sztuki. Agata Woźniak, Polskie Radio. Projekt ustawy Stop LGBT złożyła po raz drugi w Sejmie Fundacja Życie i Rodzina. Pod obywatelskim projektem zebrano ponad 140 tysięcy podpisów. Proponowane zmiany hamują propagandę homoseksualną w przestrzeni publicznej, powiedziała Kaja Godek z zarządu fundacji. Zanosimy podpisy obywateli do polskiego parlamentu z oczekiwaniem, że politycy przychylą się do postulatów zawartych w ustawie Stop LGBT. Najważniejszym celem projektu jest zakaz organizacji tzw. Parady Równości, mówił Krzysztof Kasprzak, pełnomocnik inicjatywy Stop LGBT. Jest to agenda pewnego ruchu, który w tym momencie w Europie przybiera już oblicze totalitarne. Jeżeli nie zahamujemy tego, no to będziemy mieli sytuację taką, że konserwatyści, ludzie prawi, rodzice będą skazywani na kolejne jakieś kary, na początku finansowe. Chcemy ruch, który w tym momencie przebiera wszelkie znamiona ruchu totalitarnego, zahamować. Według projektu do prawa o zgromadzeniach wpisany byłby m.in. zakaz propagowania orientacji seksualnych innych niż heteroseksualizm. Ponad 8 godzin trwała w Mińsku konferencja prasowa Aleksandra Łukaszenki. Odpowiadał on na pytanie dziennikarzy i prorządowych polityków w rocznicę wyborów prezydenckich. Konferencja Aleksandra Łukaszenki była o godzinę dłuższa od najdłuższego przemówienia Fidela Castro. Białoruski przywódca nie ukrywał w trakcie rozmowy z dziennikarzami, że szanuje zmarłego lidera kubańskich komunistów, ale też byłych liderów Libii i Iraku. Dla mnie Fidel był zawsze wielkim nauczycielem, tak samo jak Muammar Kaddafi i częściowo Saddam Hussein. Nie ma więcej na świecie takich liderów jak Fidel czy Kaddafi. Aleksander Łukaszenka oświadczył, że zachodni politycy poszukują pretekstu, aby jego samego postawić przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Kolejne wydarzenia muzyczne Polskiego Radia zapowiedziała w trzecim programie prezes zarządu rozgłośni. W sobotę w Jastarni odbył się koncert Wakacyjne Hity Wszechczasów. Na scenie imprezy zorganizowanej przez Radiową Trójkę i Telewizję Polską wystąpili m.in. Urszula, Czerwone Gitary, Sylwia Grzeszczak i Zespół Piersi. Na słuchaczy Trójki czekają kolejne podobne spotkania muzyczne, powiedziała Agnieszka Kamińska. Radiowa Trójka także zawita w Opolu, także będzie Carbon Festival, ale niewykluczone, że kolejne festiwalowe spotkania z naszymi słuchaczami już wkrótce, także w innych miejscach. Prezes Polskiego Radia podkreśliła, że koncert Wakacyjne Hity Wszechczasów w Jastarni przyciągnął ogromną publiczność i najlepszych polskich artystów. To był Serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Wisła Płock punktuje po raz pierwszy w nowym sezonie PKO Ekstraklasy. Piłkarze Macieja Bartoszka pokonali przed własną publicznością 1-0 Radomiaka. Radom. Wisła przystępowała do tego meczu z zerowym dorobkiem punktowym. Radomiak zdążył zremisować z Lechem i pokonać Legię. Nawiązał do tego na pomeczowej konferencji prasowej wspomniany trener gospodarzy. Dużo nerwowości, z tego często brały się niewymuszone straty, niecelne podania. To troszeczkę przeszkadzało nam złapać rytm, ale mimo wszystko też potrafiliśmy skonstruować dużo ciekawych sytuacji ofensywnych. Przyjęliśmy bramkę, bardzo fajna akcja, wykończenie Marco Kolara. Później wydaje mi się, że w przebiegu całego meczu, mimo tego, że w drugiej połowie oczywiście zespół Radomiaka bardziej się otworzył, miał niekorzystny wynik i robił wszystko, żeby doprowadzić co najmniej do remisu, to mimo wszystko kontrolowaliśmy przebieg tego spotkania. Wisła Płock cieszy się z pierwszych punktów w Ekstraklasie. Legia w tej kolejce miała wolne. Jej spotkanie z Zagłębiem Lubin zostało przełożone, bo dziś legioniści grają z Dinamem Zagrzeb rewanż w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Artur Borus przed tym meczem nawiązał do weekendowej pauzy. Myślę, że jednak odpoczynek przydał się przed tym rewanżem. Mieliśmy czas na pewne ruchy. Wszystkiego dowiemy się jutro po meczu, czy to się przydało, czy nam zaszkodziło. Spotkanie w Warszawie o 21:00. Przypomnijmy, przed tygodniem w Zagrzebiu padł remis 1-1. Po piłce dwa kółka i pierwszy etap Tour de Pologne z Lublina do Chełma. Pierwszy linię mety minął Niemiec Phil Bauhaus. Michał Kwiatkowski był 10, ale w klasyfikacji generalnej dzięki bonifikatom czasowym zajmuje 5. lokatę. Jeszcze tenis w tym serwisie i krótka przygoda Magdy Linette z prestiżowym, a zatem i dobrze opłacanym turniejem WTA w Montrealu. Polka 1-6 i 2-6 uległa w pierwszej rundzie Argentynce Nadii Podorowskiej. I na Sportowo słyszymy się za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Burzowo w całym kraju. Dzisiaj możliwe wszędzie burze z wyjątkiem Katowic i Rzeszowa. Co do temperatur, to Zielona Góra 20 stopni to najchłodniejsze miejsce. Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Bydgoszcz, Warszawa tutaj po 25. 27 w Kielcach i w Lublinie. Oczywiście mówimy o najcieplejszym momencie dnia. A w Krakowie i w Rzeszowie po 28 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To nie jest książka pisana na zamówienie, ale od razu wyznam, że świetnie się czułem wśród Polaków i ogromnie ich polubiłem. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Uświęcona równowaga sił została zachwiana, a Polska jest języczkiem uwagi. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Przymocowałem plecak do bagażnika roweru, spiesznie poddałem się raczej pobieżnej kontroli celnej i ruszyłem głównym traktem do Gdańska. Dzisiaj około 12:45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Bolące nogi, obrzęki i żylaki.

działać. Teraz dzwonię do siebie sam. Komar boli jak szerszeń, otwiera się rana. Wieczór nic nie przynosi, linia do ciebie nie działa. Teraz dzwonię do siebie sam. 862 siebie sam. Piosenki od rana, między zwrotkami twój głos mnie rozstraja, linia do ciebie nie działa. Teraz dzwonię do siebie sam. Kartki pełne numerów czekają na połączenie. Między nami cisza, nic nie będzie już działać. Teraz dzwonię do siebie sam. 862 752 862 752. Teraz dzwonię do siebie sam. Dzwonię sam. Do siebie sam. Dzwonię sam. Do siebie sam. Dzwonię sam. Do siebie sam. Dzwonię sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. To zespół Pustki w Trójce, 18 minut po siódmej. Telefon do przyjaciela, taki tytuł nosi ten utwór. Tymczasem nieuczciwi handlarze skrzętnie ukrywają prawdziwe pochodzenie samochodów, a po specjalnym przygotowaniu na pierwszy rzut oka samochody oczywiście wyglądają bardzo atrakcyjnie. Okazuje się czasami, że auto było zalane. Wiele takich egzemplarzy trafiło niedawno z Polski do, z Niemiec do Polski, no bo przypominam, w Niemczech przecież powodzie były. Na co zwrócić uwagę, by nie kupić zalanego auta? Zapytaliśmy o to Kubę Marcinowicza z Polskiego Radia Kierowców. Musimy zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów. Przede wszystkim na początku może odstraszyć nas cena. Im niższa, tym bardziej podejrzana jest to transakcja. Poza tym, no, jeśli już znajdziemy jakieś używane auto, którym jesteśmy zainteresowani, to wybieramy się najlepiej na oględziny tego samochodu z jakimś znajomym. Ktoś, kto może się lepiej od nas zna na samochodach, będzie nam bardzo pomocny. Przede wszystkim także podczas oględzin takiego samochodu zawierzamy nosowi, czyli wąchamy ten samochód, zaglądamy do środka i sprawdzamy, jak pachnie. Może być wyczuwalna w nim pleśń, wilgoć nie jesteśmy w stanie się pozbyć z tapicerki samochodu, spod sufitki, z siedzeń, z dywaników. Wyczujemy to od razu. Również warto zwrócić uwagę, jeśli nagle w tym samochodzie pojawiło się niesamowicie dużo choinek zapachowych albo różnych innych zapachów. Czyli jeśli ten zapach jest niekoniecznie nieprzyjemny, czy nie jest to zapach pleśni, a jest to zapach choinek, różnych innych odświeżaczy powietrza, też zwracamy na to uwagę i już wtedy możemy przypuszczać, że z tym autem jest coś nie tak. Sprawdzamy przede wszystkim także uszczelki. Gdy woda penetruje samochód, no nie jest to krystalicznie czysta woda, bardzo często razem z piaskiem, z zabrudzeniami, z mułem wpływa w różne zakamarki, więc staramy się odchylić uszczelki, zobaczyć, czy tam nie ma piasku, czy tam nie ma śladów. No wiadomo, że osoba, która sprzedaje samochód, nie pozwoli nam zdjąć boczków drzwi, żeby można było zajrzeć pod te elementy plastikowe. No o tym raczej zapominamy. Ale podnosimy dywaniki, sprawdzamy, czy tam przypadkiem nie ma takiego białego nalotu, takiej pleśni. Jeśli jest, to od razu rezygnujemy, odpuszczamy taką transakcję, ponieważ samochody po zalaniu to jest skarbonka, która nie ma dna. Możemy pakować pieniądze w kosmiczne ilości i nawet jeśli silnik uda nam się wyprowadzić w miarę na prostą, to i tak elektryka prędzej czy później zawiedzie. Takie auto jest oczywiście także narażone na korozję zdecydowanie bardziej niż normalny samochód. Kuba Marcinowicz z Radia Kierowców. Bardzo dziękujemy. Zatem wystrzegajmy się i stosujmy do rad naszych kolegów z Polskiego Radia Kierowców i może uda nam się ustrzec niepożądanego zakupu, kończącego się niekończącymi się wydatkami. 21 minut po godzinie 7. Nothing but Thieves w Trójce. Future Proof. Proszę. Future Proof, Nothing But Thieves w Trójce, 24 minuty po siódmej. Mamy nowy taryfikator mandatów, to znaczy mamy mieć nowy taryfikator, ale jest zarys tego, jak ma wyglądać. Za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego kierowcy mają zapłacić znacznie więcej niż dotychczas. Taki właśnie projekt ustawy trafił do Sejmu. Ja mam do Państwa pytanie, czy Państwa zdaniem trzeba by i wypadałoby i należałoby uzależnić wysokość mandatu na przykład od dochodów kierowcy? Czy taki system, że każdy porówno jest sprawiedliwy Państwa zdaniem? 2 2 7 3 zapraszam do dyskusji również na naszych mediach społecznościowych, również pod adresem mailowym poranatrójkę, pisane cyfrą, poranat3@polskieradio.pl. Czy uzależniać to od wysokości dochodów, czy nie? Dlatego, że pomysł, który mamy w tej chwili, wygląda tak. Przekroczenie prędkości, to mandat ma wynosić od 1500 zł do 5000. Chodzi o przekroczenie o ponad 30 km na godzinę. Natomiast za wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych ma to być w tej 1000 zł. Dla kierującego pod wpływem alkoholu czeka nas wedle nowelizacji ustawy areszt do 30 dni oraz 2500 grzywny. Natomiast projekt ustawy zakłada podwójne kary, które mają uderzyć w kierowców ze skłonnościami do notorycznego łamania przepisów. Jeżeli ktoś popełni wykroczenie drogowe, a wcześniej na przestrzeni 2 lat był już karany za piractwo drogowe, wówczas mandat będzie mnożony razy 2. Niewskazanie osoby prowadzącej samochód na przykład to ma być 8000 zł. Zatem, szanowni państwo, czy to są właściwe kwoty, czy też może należałoby je uzależnić od dochodów? To jest pytanie 2 2 7 3, bo sam fakt, że trzeba było zmodyfikować wysokość mandatów, chyba nikogo już nie dziwi. Ludzie jacyś nerwowi na tych drogach. Krew się w ludziach gotuje, jeżdżą, wyjeżdżają, przyjeżdżają. Oszukaństwo, złodziejstwo, Sodoma, Gomora. Pola, błagam, obudź się, sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, a ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu. Czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu. Twój świat nie jest boski. na ulicach miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas. Parafrazując tekst tego utworu, i ty, i ja, i on, i oni, i my wszyscy płacimy takie same mandaty za wykroczenia drogowe. Czy to, że będą podniesione, to jest jedno, ale czy może warto byłoby je uzależnić od wysokości dochodów, jak w krajach skandynawskich? 2 2 7 3 to nasz numer telefonu i oto państwa głos. Proszę pana, ja się bardzo cieszę z tego, że będzie podwyżka tych mandatów, bo wiadomo, że to są kwestie bezpieczeństwa. Ale z jakiego powodu mnie to cieszy? Proszę pana, cieszy mnie to z tego powodu, że nasi negocjatorzy na drodze w mundurach za kilka miesięcy, jak ludzie zaczną jeździć bardzo ostrożnie, bo to będzie dokuczliwa rzecz, po prostu przestaną być potrzebni. Znaczy w takiej ilości, jakiej są. W związku z powyższym ich pracodawca powoli zacznie im dziękować za pracę. I to jest bardzo słuszny kierunek. Ja nie wiem, jak pan wysnuł takie wnioski, ale to dobrze, no jeśli... Okej. Nie wiem, jaką drogą pan poszedł tutaj, wysnuwając takie wnioski i w ten sposób rozumując. Czas pokaże, czy pan miał rację, oczywiście. 28 minut pozostało do godziny 8. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. W tym tygodniu do konsultacji społecznych trafi projekt nowelizacji kodeksu karnego oraz kodeksu wykroczeń podwyższający kary za nielegalne postępowanie z odpadami, na przykład porzucanie odpadów niebezpiecznych. Górna granica kary ma wzrosnąć do 10 milionów złotych. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty firmom pożyczkowym Szybka Gotówka, Gwarant 24 oraz Centrum Rozwiązań Kredytowych. Udzielały one konsumentom naprzemiennie pożyczek refinansujących na spłatę poprzednich zobowiązań, pobierając za to wysokie prowizje, wyjaśnia Tomasz Chrustny. W naszej ocenie wskazani przedsiębiorcy próbują obejść ograniczenia pozaodsetkowych kosztów pożyczek wynikające z ustawy o kredycie konsumenckim. Narażają przez to konsumentów na niezgodne z prawem wysokie opłaty i prowizje, a także na ryzyko wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Za tego rodzaju praktyki grożą przedsiębiorcom kary do 10% rocznego obrotu. A zgodnie z przepisami pozaodsetkowe koszty kredytów konsumenckich mogą wynieść maksymalnie 25% pożyczonej kwoty plus 30% za każdy rok kredytowania. Jednak nie więcej niż 100% kredytu. Do tych kosztów wliczają się również opłaty za przedłużenie terminu. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Kanada nałożyły na Białoruś kolejne sankcje, a tymczasem od kilku tygodni obowiązują te nałożone przez Unię Europejską. Traci na nich bardziej gospodarka białoruska niż nasza, mówił w Trójce Kamil Kłysiński z Ośrodka Studiów Wschodnich. Ponieważ Polska jest 5. partnerem handlowym Białorusi, po Rosji, Ukrainie, Chinach i Niemczech, z kolei Białoruś dla Polski jest 24. partnerem eksportowym, więc jakiekolwiek ograniczenia eksportu, wymiany handlowej są przede wszystkim ciosem dla Białorusi. Dolar kosztuje 3,88 zł, euro 4,56, frank szwajcarski 4,22 zł, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Burzowo w całym kraju z wyjątkiem Katowic i Rzeszowa. Maksymalnie w ciągu dnia dzisiaj w Zielonej Górze 20 stopni, w Szczecinie 24, na północy 25, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 28. Trójka. Program trzeci. The heart is a blue,

tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got, when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one, one, one, one. Johnny Cash, One. Kiedyś ten utwór był grany i przecież był skomponowany przez panów z zespołu U2, których też chwilę temu słyszeliśmy na antenie radiowej Trójki w utworze Beautiful Day. Proszę państwa, dzisiaj mija rocznica, mianowicie Bohdan Tomaszewski, wybitny dziennikarz, komentator sportowy, tenisista, a także przedwojenny wicemistrz Polski juniorów, autor książek i scenariuszy, skończyłby w tym roku 100 lat. Dziś przypada rocznica jego urodzin. Przez ponad pół wieku pan Tomaszewski związany był z Polskim Radiem, dla którego komentował najważniejsze sportowe wydarzenia, na przykład pamiętny skok o tyczce Władysława Kozakiewicza z roku 80. W programie pierwszym Polskiego Radia cały dzień będzie można usłyszeć wspomnienia oraz fragmenty najsłynniejszych komentarzy w wykonaniu pana Bohdana Tomaszewskiego. A my sobie pomyśleliśmy w Trójce, że skoro mamy tak zacną rocznicę, tak zacnej postaci, warto pochylić się nad emocjami, które towarzyszą komentatorom sportowym i w ogóle komentowaniu sportu, bo przecież niedawno nasi wysłannicy do Tokio również w pełni emocji relacjonowali dla państwa olimpiadę, a także przez, no, odkąd chyba istnieją transmisje radiowe, transmisje telewizyjne, komentatorzy sportowi w emocjach często plączą słowa, często się mylą i często wychodzą z tego zabawne lapsusy językowe. Przygotowaliśmy dla państwa krótkie zestawienie najciekawszych, najśmieszniejszych, które wpadły nam w ucho. Trochę obawialiśmy się, tutaj Kajetan mówił, że zaczęło wiać w plecy, czyli od przodu, bowiem przecież oni płyną tyłem. Słyszymy także okrzyki polskich kibiców. Tak, była duża grupa polskich kibiców, no ale znacznie więcej Chińczyków. Chińczyków w ogóle na świecie jest najwięcej. Podniosła swoje olbrzymie ramiona niczym skrzydła jakiegoś holenderskiego wiatraka. To już żegluje bez czapki, tylko w daszku. Ktoś mu dał biało-czerwoną flagę i biało-czerwony piechur. Najlepszy piechur, jakiego kiedykolwiek miało wojsko polskie. Husaria w zębach trzyma flagę w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami, żeby dojść do mety. Myślę o Robercie Korzeniowskim, utarł teraz nosa uczniowi. Trzeci wojewodin o 4,48 za Korzeniowskim. Boguś, kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchawki? Przyspieszył mocno Robert, właśnie najmniej. Co się stało? Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem, no. Teraz już jest potworny upał. Ja jestem gotów, nie martwcie się. Nie szkodzi, dawaj, będę na nim gadał. To się zdarza, proszę Państwa. Rzeczywiście przy okazji transmisji na żywo, nie tylko komentarzy sportowych, zdarza się, że dwa tłumiki na stole mikserskim, reżyserskim się podniosą same, nie wiadomo czemu, i dwóch dżentelmenów mówi naraz. To teraz Ochman, Prometeusz i kwadrans do godziny 8. Gasły światła sceny, za kulisy trzeba już. W sercu niepewność, w powietrzu tylko kurz. Tacy samotni, niepokalani, czekamy na wyrok, choć już skazani. Kiedy przyjdzie czas, przychodzi moment na zwątpienie i na ból. Chcieliśmy sami znaleźć się teraz to. Tylko bez słowa, tylko co dalej, tylko czy po nas coś pozostaje. Kiedy przyjdzie czas, przypomnijmy sobie jak Prometeuszem być, prawdziwym być i swoje role grać. Spłomieni tylko szary dym, niech teatr gra, póki życie trwa. Póki życie trwa. Trwa. 13 minut do 8 w programie trzecim Polskiego Radia. Zastanawiamy się wraz z Państwem, czy właściwą drogą jest uzależnianie wysokości mandatów za wykroczenia drogowe, uzależnianie ich wysokości od zarobków. 2, 2, 7, 3, to jest nasz numer telefonu. Ci, co zarabiają na przykład tą minimalną, to 5 tysięcy, to będzie 2 miesiące pozbawiony wszelkich jakby środków na utrzymanie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, w jaki sposób to będzie weryfikowane, to z PIT-em za zeszły rok kierowca będzie musiał jeździć, tak, i dla policjanta pokazać, bo ja mam taki dochód, a rozliczam się razem z żoną, albo jeszcze z babcią, czy z kimś, a czarne, szare strefy. Wydaje mi się, że pan dzwoni z Podlasia, żeby dla policjanta pokazywać w PIT, natomiast ta minimalna, o której pan wspomniał, to nie jest 5 tysięcy, tylko 2800 brutto. Tymczasem kolejny państwa głos, 2, 2, 7, 3. Policja, mając argumenty w postaci wysokich mandatów, ustawi się teraz na 40 wieczorem, gdzie każdy przekaże tą prędkość, no bo tak się zdarza, i będzie łapała ilościowo kierowców, a nie będzie kierowała do tych kierowców, którzy robią to notorycznie. No właśnie, sam pan powiedział, że to się zdarza, że w jednym miejscu na 40 notorycznie przekraczają prędkość. No to niech jej nie przekraczają i problem zostanie zażegnany. Takie mam rozwiązanie. Tak proponuję, że jak jest 40, żeby jechać 40, jak jest 140 na autostradzie, żeby jechać 140. To naprawdę jest wszystko bardzo łatwe. 2, 2, 7, 3, a na zegarze 11 minut do 8. I'm so happy, cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I in a daze, 'cause I found God. Yeah. Sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard. And I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there. And I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. Siedem minut do godziny ósmej, program trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. To jak z tymi mandatami? Czy uzależniać je od wysokości dochodów? Dwie dwójki, siedem trójek. Moim zdaniem uzależniać to należy od dochodu, oczywiście, ale jak ktoś z policjantów przekonał, że jakie kto ma dochody na drodze, tak? Musi mieć ktokolwiek z Urzędem Skarbowym. A wczoraj pan Łukasz Cichański powiedział, że nasza moralność finansowa jest płynna, to znaczy się chodzi o dłużników. Są tacy, których stać na płacenie długi, a migają się od płacenia. A są tacy, których nie stać. Także policja musiałaby się zaprzyjaźnić z Urzędem Skarbowym tak na szybko, żeby zweryfikować czyjeś dochody na drodze. To mój głos w tej sprawie. Dziękuję, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Dwie dwójki, siedem trójek to nasz numer telefonu bez zmian. Paweł czeka na Państwa połączenia, a ja myślę, że rozwiązanie jest proste. Przekroczenie o 50 na godzinę, 10% wypłaty. Procentowo i proszę bardzo, dogadane. Colors, Black Pumas teraz, a ja czekam na Państwa głosy. Czy uzależniać wysokość mandatów od dochodów? Dwie dwójki, siedem trójek. I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed.